şahane olabilirdi. Bir sor sana kalbine, sevgi çok bol dese de aynasından bir tane bulabildin mi? Bu yalan aşk oyununda, doktorların yorumuyla ben gözyaşı sorunuma son verdim. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Bekledin bu bunu yapmayacağım. Belki zor gelecek ama karşına geçip de hüngür hüngür bir daha hiç ağlamayacağım. Kendi kendine mutluyduk ya, daha ne olabilirdi? Bir sor sana kalbine, sevgi çok bol dese de aynasından bir tane bulabildin mi? Bu yalan aşk oyununda, doktorların yorumuyla ben gözyaşı sorunuma son verdim. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Bekledin bu bunu yapmayacağım. Belki zor gelecek ama karşına geçip de hüngür hüngür bir daha hiç ağlamayacağım.